Sfânta Evanghelie de la Mate Cedira. Venita Maria Magdalena și cealaltă Maria să vadă mormântul. Și iată cu tremur mare se făcucă Îngerul Domnului pogorându-se din cer. Și venind a prăvălit piatra de pe ușă și ședea deasupra ei. Și era vederea lui ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca niște morți. Iar îngerul răsuzind a zis femeilor, nu vă temeți voi, că știu că vre Iisus ce-a răstignit, îl căutați, nu este aici, că s-au sculat precum au zis. Veniți să vedeți locul unde au zăcut Domnul. Și de grab mergând, spuneți ucenicilor lui că s-au sculat din morți. Și iată va merge mai înainte de voi în Galileea, acolo îl veți vedea predânsul. Iată am spus vouă. Și ieșind de grab, l-au de la mormânt cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui. Și când mergeau ele să spună ucenicilor lui, iată Iisus l-au întâmpinat predânsele zicând, bucurați-vă! Iar el, apropiindu, s-au cuprins picioarele lui și s-au închinat lui. Atunci a zis, ori Iisus, nu vă temeți! Mergeți și vestiți fraților mei ca să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar mergând ele, iată unii din slujeni venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele ce s-au făcut. Și adunându-se împreună cu bătrânii și sfat făcând, argint mulți au dat ostașilor zicând, spuneți că ucenicii lui noaptea venind l-au furat pe el, dormind noi. Și de se va auzi aceasta la trecătorul, noi îl vom potoli pre el și pre voi, fără de grijă, vă vom face. Iar ei, luând arginți, au făcut cum i-au învățat. și s-au vestit cuvântul acesta întru iudăi până astăzi. Doamne, aceasta este ziua care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în prudența. Stih spus cu prorocie de prorocul David cu sute de ani înainte de a se împlini. Iubiților credincioși, mama tuturor sărbătorilor care astăzi se servează și în cerul, este învierea Domnului nostru Iisus Hristos, moment culminant pentru toată creștinătatea. Ce înseamnă învierea Domnului Hristos? Ca să poată să învie, trebuia ca să se răstignească. Ca să se răstignească și să se lase ucis pe cruce, trebuia să vină și să se întrupeze. Toate acestea au fost prorocite încă de la izgonirea lui Adam din Eden, atunci când, prin călcarea poruncii lui Dumnezeu, a mâncat din fructul oprit. Ambii fiind excluși din paradisul pentru care au fost zidiți și dați în această robie a trupului, robia morții. Acel cuvânt groaznic de auzit pentru Adam și Eva, din pământ ieși și în pământ vei merge, pentru Adam, în sudoarea frunții tale îți vei câștiga existența ta, iar pentru Eva, în dureri de moarte vei naște fii. Iar pentru șarpe, care l-a înșelat pe Adam și pe Eva, în toate zilele vieții tale te vei târî pe pământ. Fiul ei îți va zdrobi ție capul, iar tu îi vei înțepa lui călcâiul. Mântuitorul și-a trimis cu mii de ani înainte vestitorii a ceea ce avea să se întâmple astăzi. Că va veni mângâierea pentru cei obidiți în gheara morții, adică pentru Adam și Eva și pentru toată lumea care prin moarte intra cu sufletul în pântecele iadului, de unde nu mai puteau să iasă. Nimeni nu putea să scoată pe om de acolo din gheara morții, fiindcă era zăvorât pentru veșnicie să stea în pântecele iadului, a cărui stăpân era urâtorul de Dumnezeu, urâtorul de bine, diavolul. Au venit prorocii, a venit legea veche, au venit preoții, dar niciunul nu a putut să-l salveze pe om. Trebuia să vină Mântuitorul, care era Dumnezeu din veac, fără de mamă, și om desăvârșit, pus sub vreme, din mamă, fără de tată. Deci, în persoana lui Iisus Hristos găsim cele două firi desăvârșite, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, sau cum l-a numit Apostolul Pavel, noul Adam. Fiindcă vechiul Adam era deja putregăit, prin călcarea poruncii nu mai avea putere. Iubiților credincioși, Mântuitorul trebuia să vină dintr-un popor. Și acest popor, preț de mii de ani, a descins din Avram, Isaac, fiul lui Avram și Iacov, cei trei mari patriarhi. A mers în pământul Egiptului, unde a robit 400 de ani și s-a dezvoltat acolo, ajungând la cifra numerică de vreo 2,5 milioane de oameni. De acolo, strigând către Dumnezeu datorită greutății robiei lui Faraon, aude Dumnezeu rugăciunea lui Israel și cum a spus și prorocul cu mână tare și cu braț înalt, prin cele mai cutremurătoare minuni l-a scos pe Israel din robia egipteană. Apoi a mers într-o mare perioadă de timp, peregrinând prin pustiul Sinai până în pământul de astăzi, pământul Palestinei, cum l-a numit Dumnezeu, făgăduindu-i lui Avram pământul în care curge miere și lapte. Aici avea omul să primească ca niște lumini în întuneric, ca o jalonare a drumului spre recucerirea împărăției lui Dumnezeu, adică poruncile lui Dumnezeu. Porunci care, păstrându-le omul, îi este cu neputință ca să mai greșească, îi este cu neputință să nu-și cucerească împărăția lui Dumnezeu. Și fiindcă poporul iudeu înconjurat din toate părțile de neamuri păgâne, s-a pervertit de-a lungul timpului, împrumutând mofturile și patimile tuturor popoarelor păgâne, evident că nu avea să-L primească pe Hristos. Ei știau, rabinii și lovești, că va veni Mesia și era foarte mult așteptat, fiindcă toți prorocii au spus că va veni vremea când va veni împăratul slavei și va scoate pe om din robie. Cuvânt care nu l-au putut înțelege iudeii timpului Mântuitorului. Că ați văzut dumneavoastră întotdeauna când omul este prins într-un corset al patimilor, izbit în această temniță, mintea lui nu mai judecă cele înalte, se topește precum ceara în fața focului, nemai având putere a judeca așa cum trebuie. Lucru care îl vedem și la iudeii timpului de acum 2000 de ani. Ei în timpul acelei erau sub robia romană, erau foarte obiliți. Nu puteau face nicio mișcare și toată lumea unde erau împânziți erau sub același călcâi, zdrobiți datorită fără de legilor lor. Venind Mântuitorul a arătat tuturor iudeilor calea care au rătăcit-o, să se îndrepte din mofturile lor, din patimile lor, din păcatele lor și să nu mai facă din templul lui Solomon, din biserica lui Dumnezeu, casă de negoț. Dar acest cuvânt nu a putut încăpea în mintele iudeilor timpul acelia și preț de 3 ani și jumătate, cât a propovăduit Mântuitorul, tot treceau în catastiful judecății lui capete de acuzare. Apropiindu-se ziua Paștelui iudaic, ei aveau obicei ca să înalțe pe cruce, condamnați la moarte, niște tâlhari. Și iată că erau trei tâlhari pregătiți ca să fie răstigniți în timpul acela. Răstignirea era acea pironire pe cruce și omul care era condamnat în felul acesta, murea în cele mai groaznice chinuri posibile. Condamnarea Mântuitorului, destul de nedreaptă, la moarte i-a fost prin acest supliciu, adică pe cruce. Și crucea nu oriunde înfiptă în pământ, ci pe muntele Golgota. L-a dus și l-a răstignit în afara cetății împreună cu cei fără de lege, slobozind pe al treilea tâlhar, lăsându-l liber, pe Baraba, și în locul lui, în mijloc, spânzurându-l pe Mântuitorul, pironindu-l pe cruce. De ce muntele Golgota? Numai acolo trebuia răstignit din cauza că de-a lungul sutelor de ani, Solomon a adus căpățâna lui Adam din pământul Damascului și a îngropat-o acolo. Mormântul strămoșului nostru Adam, deci era în muntele Golgota, și Golgota, după cum spun istoricii, este un munte artificial, o grămadă de pietre puse atunci peste căpățâna lui Adam. Deci păcatul făcând de Adam cu mintea și cu fapta nu se putea spăla decât cu sângele noului Adam. Crucea Mântuitorului înfiptă deasupra căpățânii lui Adam simbolizează sângele scurs din trupul Mântuitorului ca miel de jertfă prin pământ spălând păcatul. Iubiților credincioși, Mântuitorul s-a lăsat răstignit numai cu trupul, nu și dumnezeirea din el. Dumnezeirea, prin legea morții, a mers în pântecele iadului. Diavolii s-au înșelat mușcând în trupul Mântuitorului, crezând că este doar un om deosebit, nepricepând că este de fapt Dumnezeu în acea carcasă de carne, de om, în persoana lui Hristos. Mântuitorul, înainte de răstignire, a tot spus ucenicilor să nu vă smintiți în ceasul acela întru mine. Cel care a înviat morții, cel care a izgonit cu cuvântul toți diavolii, cel care a vindecat pe atâția iudei cu puterea cuvântului său, cel care l-a ridicat din mormânt pe Lazar, mort de 4 zile, intrat în putrefacție. Iată acela care a făcut atâtea minuni, dovedindu-se prin ele că este Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, avea să se lase bătut, ocărât, neapelând la nicio putere, la Dumnezeu Tatăl, nici la puterea Lui. S-a umilit atât de mult încât a lăsat în fața întregii istorii cum piciuiește nedreptatea pe dreptate. La câtă ferocitate poate să ajungă omul, se luptă și cu Dumnezeu. Deci în persoana lui Hristos vedem pe Dumnezeu și om desăvârșit, lăsat să-L moară pe cruce, ca prin această moarte, cum moare sămânța îngropată în pământ, să răsară în vlăstarul nou, să răsară acea viață de care omul era frustrat prin căderea din Adam, din Edem. A treia zi, adică duminică, Mântuitorul a promis că va învia. Și lucrul acesta s-a și întâmplat dis de dimineață până la apusul soarelui. Ucenicii, împreună cu mironosițele femei, după ce l-au îngropat pe Mântuitorul, s-au dus și s-au ascuns în Ierusalim de frica iudeilor ca nu cumva și pe ei să-i ucidă. Dar ele, mai îndrăznețe, au plecat la mormânt pe dimineață plângându-L pe dascălul lor, pe Domnul Hristos. Și acolo a găsit piatra răsturnată și un înger stătea deasupra pietrei. Ostașii erau ca niște morți. În schimb, custodia, peceta care era pusă de Pilat pe piatră, nu era ruptă. Cuvântul al învierii Domnului Hristos a ajuns imediat ca un fulger în urechile evreilor, a celor care l-au răstignit pe Hristos. Și atunci imediat s-au dus la ostași și le-au dat bani, cum spune și Evanghelistul, să mărturisiți voi în toată lumea că voi ați dormit, ca nu cumva să iasă cuvântul că El a înviat din morți, că va fi pierderea mai mare ca cea din tâi. Lucru de care nu au scăpat. Fiindcă Întotdeauna niște fapte de genul acesta, de mărșăvia aceasta, nu se pot acoperi oricât ai da și o lume întreagă. Și mai ales prețul Mântuitorului, prețul Dumnezeu și om desăvârșit, prețul celui ce ne-a scos din pântecele iadului, redându-ne viața pentru veșnicie, viața și sufletească și trupească. Iubiților credincioși, ajungând iată peste 2000 de ani, semănați de mâna lui Dumnezeu să trăim în veacul acesta, vedem cum credincioșii au început să se părăginească ca o vie neîngrijită. Ascultând diferite șapte antagonice minunilor de atunci, rogu-vă, cei care mai sunteți credincioși, nu vă lansați prea mult în puterea vieții frăților voastre, în puterea aurului, în puterea sceptrului pe care îl țineți în lume, în societate. Cred că cel mai înțelept lucru la veacul acesta este să ne păzim mintea cât mai curată. Tentațiile sunt foarte mari și toate le vedem venite din Babilonul, din exteriorul țării noastre, cu mare atentă de a-l dezorienta de tot pe om de la cele înalte dumnezeiești. Spun aceste cuvinte fiindcă ne cutremurăm cum oamenii cad precum spicele în fața coasei. Cad în fața sectanților, cad în fața trupului, prin patimile care sunt cuceriți și datorită lumii. Cel ce are urechi de auzit, să audă și ochi de văzut, să vadă. Dacă n-am murit, iubiților credincioși, am avea oarecare ușurare. Dar de vreme ce nimeni nu a scăpat de acest cuțit, trebuie să punem un început bun, trebuie să ne gândim că tot la Dumnezeu ajungem. Frumoasa zi de învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, să o păstrăm cât mai creștinește, să fim cât mai reținuți de la toate cele antagonice dumnezeirii și a poruncilor lui Dumnezeu, indiferent cine ești, tânăr, bătrân sau copil. Să fim acei ortodoși cât mai curați și să ne zbatem cu noi înșine, ca și Dumnezeu văzând aceasta, această luptă atât de grea care este cu noi înșine, să ne lumineze mințile și să ne dea acea odihnă sufletească de care este frustrat omul la timpul acesta. Mântuitorul a venit zicându-ne, pacea mea o dați vouă. Nu pacea de care se trâmbițează în toată lumea și nici nu se aud cuvintele acestea, ci pacea aceea lăuntrică, că atunci când ești în păcat cu Dumnezeu, ești în păcat cu sine-ți, ești în păcat cu frații tăi, cu toți cei din jurul tău. Aceasta este adevărata pace, să fii în păcat cu Dumnezeu, iar restul toate îți vor curge. Că degeaba ești înconjurat de toate cele trupești, dacă nu ai pacea lăuntrică, ești un om distrus. Așadar, bucuria învierii, bucuria apostolilor, bucuria îngerilor, s-o coboare Dumnezeu doar o fărâmă din ea în trupurile noastre, în sufletele noastre și să ne veselim și noi, cum s-au veselit cei care cu câteva ore în urmă, adică apostolii, erau înlăcrimați de această durere. Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, să ne dea tuturora ce crede că este de cuvință și trupește și sufletește să ne mântuim. Iar noi să-i strigăm, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Stăpâne, trebine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru că după cuvântul tău, Stăpâne. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era într-un început la Dumnezeu. Toate prin dânsul s-au făcut și fără de dânsul nimic nu s-a făcut ce s-au făcut. Întru dânsul viață era și viața era lumina oamenilor. Și lumina într-un tuneric luminează, și întunericul predânsa nu o a cuprins. Fosta om trimis de la Dumnezeu, numele lui Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească de lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era acela lumina, ci ca să mărturisească de lumină. Era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume. În lume era și lumea prin dânsul s-au făcut, și lumea pe dânsul nu l-a cunoscut. Întru ale sale au venit și ai săi pe dânsul nu l-au primit. Iar câți l-au primit predânsul, le-au dat lor putere ca să se facă fii a lui Dumnezeu, celor ce cred într-un numele Lui, care nu din sânge, nici din voie trupească, nici din poftă bărbătească, și de la Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul trup s-au făcut și s-au sălășuit întru noi și am văzut slava Lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de dar și de adevăr. Ioan mărturisea pentru dânsul și striga zicând, acesta era pentru care le-am zis, cel ce după mine vine, mai înainte de mine au fost, că mai înainte de mine ne eram. Și din plinirea Lui noi toți am luat și dar peste dar, că legea prin Moise s-au dat, iar darul și adevărul prin Iisus Hristos s-au făcut. nidanand dana pushpur dasim vechi vechi lam. Amin. Hristo saniyadi mars kumarti kumarti kakum. Jidela nimar vatriya vatavimule. Hristo saniyadi mars kumarti kumarti kakum. Shichala kumar mantri vyasa darindanadi maratu dumetsa rasum. Pentru rugăciunile prea curate, mace, sale, celui drăsind, părintele nostru, Ioan, cură de aur, patriarul Constantinopolului și pentele tuturor sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca o muși de oameni în viitor. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Iar de la noi cățească îmbrățișare părintească, urare și arhiereasca binecuvântare, Hristos a înviat. Iubiți Sfinții Odicești, astăzi prăznim cea mai mare sărbătoare a creștinătății, sărbătoarea sărbătorilor, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi porțile de aramă le-a stropit Domnul cu puterea Dumnezeirii sale. Astăzi întunericul s-a prăpătut în lumină și morții cei din deal care stăteau în întuneric au fost scoși la lumina vieții veșnice prin învierea lui Dumnezeu, spre adeverirea spuselor prorocului David, minunate lucrurile tale, Doamne, toate într-o înțelepciune le-ai făcut. Înainte de patima sa cea de bunăvoie și de slăvită înviere, Domnul a înviat pe Lazar ca să fim încredințească, așa cum noi putem trezi pe cineva din somn, la fel de ușor poate Mântuitorul să învieze morții. Iată ce i-a spus lui Iair mai mare din sinagogă când fica sa era moartă. Nu plângeți că n-a murit, ci doarme. Tot așa și pe Lazar, care la moarte 4 zile l-a strigat, cum a strigat noi la un prieten să iasă afară din casă. Lazare, vină afară! Și a ieșit mortul din mormânt, având mâinile și picioarele înfășurate, pentru ca învierea lui să fie și mai strălucită în fața privitorilor, pentru ca aceștia să primească ca o mărturie a biruinței asupra morții, să o transmită mai departe pentru toate neamurile și pentru toate timpurile. Să ne împărtășim acum și de cuvintele minunate ale Sfântului Ioan Gură de Aur, care vorbind despre învierea Domnului spune: în multe locuri din Sfânta Scriptură, moartea se numește somn și din ceasul față înfricoșată, acum după învierea lui Hristos, lesnete făimate s-a făcut. Ați văzut cât de strălucită este biruința învierii, prin înviere nenumărate bunătăți s-au adus. Amăgirea dracilor s-a pierdut, prin înviere vom moartea a râs. prin înviere cu trup, fiind înfăptulați cu nimic mai puțin decât cei fără de trupuri, ne vom afla dacă vom fi și care către pofta celor celeste ne vom servi. Astăzi, biruințele cele strălucite ale Stăpânului, ale noastre s-au făcut, după ce Hristos a înviat din morți și a adus biruința asupra morții, și după ce tirania diavolului a stricat-o, calea cea către mântuire prin înviere în adevărat-o. Deci astăzi tot să ne bucurăm, să săltăm și să ne veselim pe noi, diavolul cu același an de la biruit Mântuitorul. Deși biruința este a Stăpânului, bucuria și veselia este de obște, deci și a noastră. Cu armele cu care ne-a înșelat pe noi diavolul, cu același arme l-a biruit Mântuitorul, care numai pentru a noastră mântuire pe toate ne-a lucrat. Iar aceste arme sunt fecioara, lemnul și moartea, pentru că Eva în rai a fost fecioară, căci încă nu cunoscuse bărbat când a primit amăgirea șarpelui. Lemn era pomul din care a mâncat și moartea a fost certată, certarea împotriva lui Adam. Acestea au fost armele prin care am fost biruit, iar acum și semnele biruinței noastre, în locul Evei Maria, în locul pomului cunoștinței binelui și al răului, lemnul crucii, în locul morții lui Adam, moartea stăpânului. Cu armele cu care a birit diavolul pe om, cu acelea a birit stăpânul pe satana. Prin lemn a fost birit Adam, prin lemnul crucii a birit Hristos pe diavolul. Prin acel lemn Adam s-a dus în iad, iar prin lemnul crucii și pe cei care au fost duși în iad a scos Hristos prin înviere, ducându-i în raiul desfătării. Acestea sunt isprăvile Sfintei Cruci. Acestea sunt cele mai clare dovezi ale învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi îngerii saltă și toate puterile cerești se bucură împreună pentru mântuirea neamului creștinesc. Căci dacă Hristos spune că bucurie se face în ceruri pentru un păcătos care se pocăiește, cu atât mai mult pentru mântuirea întregii lumi după mărturia Sfântului Apostol Pavel, care zice către Coloseni: El ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale, pentru care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor. Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura, pentru că întru El au fost făcute toate cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El și pentru El. El este mai înainte decât toate și toate prin El s-a așezat și El este capul grupului al bisericii. El este începutul întâi născut din morți ca să fie El cel de întâi întru toate, căci în El a binevoit Dumnezeu să sălășească toată primirea și prin trânsul toate cu sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El prin sângele crucii sale. Deci nimeni astăzi să nu fie mâhnit pentru sărăcie, căci acesta este stratul duhovnicesc și fiecare se poate bucura după credința și după evlavia pe care o are, căci Dumnezeu este darul și aici nu se face alegerea fețelor. Iubiți fii duhovnicești, așa după cum vedem, fătura care învie la viață după iarna cea lungă care a ținut în amorțire toate, așa va fi și la învierea cea de apoi. Va fi o primăvară veșnică plină de florile bucuriei raiului, cele nevestecite. Acolo unde soarele cel adevărat este Dumnezeu, unde nu este noapte nici întuneric, acolo și Paștele se sărbătorește veșnic. Acolo sunt întărnă cetelor cerești, acolo este tănțina Sfinților și bucurea cea necetată a tuturor celor care s-au ostenit aici pe pământ, cu nădejdea învierii în inimă. Cine va birui, zice Domnul, va prânzi cu mine la masă înaltul împărăția mea. Din mila lui Dumnezeu suntem în al treilea mileniu de creștinism, dar făcând o retrospectivă a vieții bisericii, vedem cu strângere de inimă prin câte greutăți ar trebui să treacă aceasta. În special mă refer la despărțirea apusului care a trecut la catolicii și protestanti și la recrudescența fenomenului sectar care caută să altereze învățătura de credință a celor biserici care mai păstrează ortodoxia curată, prin învățături false care n-au nimic în comun cu mântuirea sufletului, ci pun baza doar pe bunăstare materială. În felul acesta, mulți s-au înșelat și au părăsit ortodoxia, invocând diferite motive. Dar, de fapt, ei nu și-au făcut datoria în credința strămoșească și au alunecat ușor în eresia sectanților. Avem nădejde că Hristos, Cel ce-a păzit pentru noi și-a înviat din morți, va apăra pe cei ce cu multe sacrificii și trecând prin multe necazuri au păstrat credința Sfinților Părinți. Iubiți credincioși, doresc ca poporul român să fie luminat de Dumnezeu, să-și cunoască rolul pe care îl are între popoarele Pământului și să împărtășească și altul adevărul de credință, ca prin credință să fim biruitori asupra răului și a minciunii. Fie ca Hristos cel înviat din morți să ne umple inimile de bucurie domnicească și să ne deschide drumul spre izvorul vieții, din care până să ne veselim împreună cu toți Sfinții în vecii ce ne sfârșiți. Amin. Aceste cuvinte doresc să le însoțesc și de cele mai bune orări pe care din suflet vi le primim, rugând pre bunul Dumnezeu să vă dăiască sănătate, fericire și toate cele de folos pentru mântuirea sufletului, iar toată bucuria pe care ne-o aduce acest mare practic doresc să vă împărtășesc prin creștinescul și tradiționalul pascal Hristos a înviat. Iubiților credincioși, aceasta este pastorala noastră a Sfințitului Mitropolit Vlasie, care o trimite la praznicile împărătești, de obicei, cum se obișnuiește în biserică, la Paști și la nașterea Domnului. Cred că sunt de prisos alte cuvinte din acest conținut, desprinzând fiecare după puterea înțelegerii lui și a credinței lui, ce înseamnă Domnul Hristos, ce înseamnă învierea Domnului din morți. Nu ne rămâne decât să îl cerem pe Dumnezeu un ajutor să ne lumineze mințile și să pricepem aceste taine atât de mari care le-a săvârșit Dumnezeu pentru mântuirea noastră și nu pentru altceva. Fiindcă suntem cu toții foarte obosiți după așa lungă slujbă și frumoasă, vă promit că la învierea a doua, care va fi la ora a doua, astăzi vom încerca să mai tâlcuim, cum am făcut și în alte dăți, din tainele sfinte învierea Domnului Hristos. Aș vrea, după cum mă va lumina Dumnezeu, să mai mergem prin Sfintele Scripturi, să înțelegem aceste taine duhovnicești, ca să știm pentru ce ne-a zidit Dumnezeu și să știm să contrăm loviturile atât de puternice și necruțătoare a iudeilor timpurilor acestora și a fiilor lor, toți sectanții lumii, care au venit și au năpădit în această țară cu murdăriile dogmatice ale lor. Iubiților credincioși, dar pentru frumusețea acestui praznic, pentru această zi mare și luminată, Bunul Dumnezeu să ne trimită picătură de har și de dar în sufletele și în inimile noastre, ca și noi în nimicnicia noastră, în puținul inimii noastre, din căldusul credinței noastre, să-i dăm slavă și cinste, iar pentru ziua de astăzi, Hristos a înviat.